YouTube z płyty Achtung Baby Mysterious Ways. Wcześniej Kazik ze swojej debiutanckiej płyty solowej Spalam się, a tę trójkę rozpoczął Julian Lennon przebojem Saltwater. A teraz już Dem. Thank you. was your man too. She said, I'm ready for you. Why? I can't remember anything to this very day except the love. Pokój z kulą w głowie, Proletariat. Wcześniej Pearl Jam ze swojego pierwszego singla Alive. To oczywiście fragment albumu Ten, a tę trójkę rozpoczęła grupa Jam z Nemo Victorii z albumu Detox. A teraz już ostatnia trójka w dzisiejszej audycji, którą rozpocznie zespół Genesis.

all, cause you are the best. Mm-hmm. Yes, you are. Cream, get on top. Cream, you will cut. Cream, don't you stop. Cream, shabooey. To był oczywiście Prince, utwór Cream z albumu Diamonds and Pearls, wcześniej formacja Nieżywych Schabów i Baboki, a tę trójkę rozpoczęła grupa Genesis przebojem No Son of Mine, otwierającym album We Can't Dance. To w dzisiejszym rannym wzmacniaczu już prawie wszystko. Ja Państwu życzę spokojnej, udanej niedzieli, a na zakończenie przebojów roku 1991 w programie trzecim na koniec T-Love i Pocisk Miłości. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. Ze mną na ulicę i krzycz to, co ja krzyczę.